बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो।